بتاؤں جہاں خراب میں کب سے ہوں کیا بتاؤں جہاں خراب میں شفا جہاں خراب کب سے ہوں کیا بتا کب سے ہوں کیا بتا جہاں خراب میں شبائے ہجر کو بھی رکھوں کر حساب میں کب سے ہوں کیا بتا جہاں خراب میں آخر نئے انتظار میں نیند عمر بھر آخر نئے انتظار میں نیند عمر بھر آخر نئے عہد کر گئے آئے جو خواب کب سے ہوں کیا بتاؤں جہاں خراب میں مجھ تک کب ان کی بزم میں آتا تھا دور جان مجھ تک کب ان کی بزم میں آتا تھا دور جان مجھ تک کب ان کی بزم میں آتا تھا دور جان آتا تھا دور جان ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں کب سے ہوں کیا بتاؤں جہاں شراب میں कभी गालिब छुटी शराब पर भी कभी कभी गालिब छुटी शराब पर भी कभी कभी कभी कभी पीता हूँ रोजे अब्रो शबे मौगताब में कब से क्या पता जाने खराबी शबाए हिज्र को भी रखूं कर Peace out, man.